güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle al canım, güle güle güle güle ay hanım, sana kurban olsun bu şirin canım. Gülüşlerin zingildesin saz gibi, her tarafa yayılsın avaz gibi. Sen gülen de gönül gülsün yaz gibi. Güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle al canım. Güle güle güle güle ay hanım, sana kurban olsun bu şirin canım. Altyazı M.K.